أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و السماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود و چی چیز تو را آگاه ساخت که پدیدار شونده در شب چیست؟ ستاره است درخشان، کسی نیست که بر او نگهبانی نباشد. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. باید انسان فکر کند که از چی آفریده شده است. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. از قطره آبی جهنده آفریده شده است که از میان تیر پشت و استخوانه های سینه بیرون می آید. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یقیناً که او جله و علی شانه بر بازگرداندن وی تواناست، یعنی قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده کند. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. روزی که اسرار برملا می شود پس او نیروی و یاوری ندارد تا از خود دفع کند. و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قسم به آسمان دارای باران و قسم به زمین دارای شگاف که روینده ها آن را می شگافند و از آن سر برمی آورند. بیگمان این کلام است قاطع میان حق و باطل و این شوخی نیست. اینهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا. واقعا آنها به گونه دسیسه می چینند، من نیز در برابر دسیسه ایشان طرح می ریزم، یعنی جزای مکرشان را می دهیم. پس کافران را مهلت می دهیم، ایشان را اندکی مهلت می دهیم.